Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 grudnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozprawa w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej 9 marca. Muzeum POLIN w Warszawie będzie miało nowego dyrektora. W serwisie zajrzymy też do Szklarskiej Poręby, dziś trójkolorowej. Rozprawa w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego odbędzie się 9 marca w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Swoje argumenty przedstawią przedstawiciele polskiego rządu oraz komisji. Komisja skierowała wniosek do Trybunału pod koniec stycznia. Argumentowała, że nie ma gwarancji bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Zdaniem rządu wniosek o zawieszenie jednej z izb konstytucyjnych organu RP jest niedopuszczalny i sprzeczne z zasadą nieusuwalności sędziów. Polska podkreśliła też, że organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wyłącznym prawem państw członkowskich Unii. Przed tworzeniem w Unii Europejskiej wrażenia, że są kraje pierwszej i drugiej klasy, ostrzegł w Monachium kanclerz Austrii. W stolicy Bawarii trwa Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa. Zapytany o sprawę praworządności unijnych krajów, Sebastian Kurz powiedział, że jest to podstawowa wartość. Jednak przestrzegł przed moralizowaniem niektórych państw zachodnich w innych kwestiach. Od polityki migracyjnej po klimatyczną jest dobrze, gdy prowadzimy debatę. Każdy kraj w Unii ma swoją pozycję i głos. Nie powinno być państw pierwszej i drugiej klasy. Jeśli będziemy nieostrożni i powstanie poczucie moralnej nadrzędności niektórych państw, albo gdy niektórzy będą mieli wrażenie, że są w drugiej albo nawet trzeciej klasie w Unii Europejskiej, to jest to niebezpieczne. Podziały będą się pogłębiały. W konferencji w Monachium uczestniczą światowi przywódcy, ministrowie, dowódcy wojskowi i naukowcy. Liczymy, że Senat przyjmie tę ustawę. To projekt, który pomoże realnie walczyć z otyłością, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński o przyjętej dziś przez Sejm ustawie wprowadzającej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli tzw. małpek, oraz od słodzonych napojów. Janusz Cieszyński podkreślał na naszej antenie, że z roku na rok Polacy spożywają coraz więcej cukru i problem ten dotyczy w dużej mierze dzieci. W ciągu ostatniej dekady odsetek otyłych dzieci i nastolatków wzrósł w Polsce aż o 20%. Ale to nie koniec, bo oprócz tego już zupełnie nie z cukrem związana sprawa, czyli tak zwane małpki. Plaga na ulicach polskich miast. W każdy poranek, w sobotę, w niedzielę, po tych weekendowych imprezach, na trawnikach, pod ławkami, wszędzie możemy znaleźć właśnie te małpki. Konsumpcja, sprzedaż tych małpek rośnie o 20% w ciągu ostatnich kilku lat. Ustawę poparła m.in. Światowa Organizacja Zdrowia, przeciwko jest opozycja, zdaniem której opłata ma jedynie zwiększyć wpływy do budżetu zamiast realnej walki z otyłością. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN będzie miało nowego dyrektora. Wicepremier Piotr Gliński zaproponował, by muzeum pokierował obecny wicedyrektor Zygmunt Stępiński. W konkursie zwyciężył profesor Dariusz Stola, jednak zdaniem ministra kultury zbytnio upolitycznił on muzeum. Profesor Stola, jak poinformował 3 dni temu, dla dobra placówki zrezygnował z kierowania instytucją. Konflikt związany z powołaniem nowego dyrektora POLIN trwał prawie 8 miesięcy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyraził zadowolenie z porozumienia, choć jak powiedział, żałuje, że nie doszło do niego wcześniej. W Szklarskiej Porębie trwa 6. edycja festiwalu Trójka Górą. Na naszym skwerku odbywają się spotkania z dziennikarzami, artystami, audycje na żywo, ale też kąpiele w lodowatej wodzie z pogromcami mrozu. Na taką kąpiel zdecydował się m.in. Michał Olszański. No powiem, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Drżę teraz cały, ręce mam zgrabiałe, popatrz, czerwone, ale czuję taką w sobie moc i energię, to daje straszny power. Super, super. Jeżeli to jest faktycznie lodowata woda, no samo patrzenie powoduje, że już gęsia skórka na plecach. Bardzo dobrze zorganizowane, bardzo miła atmosfera. Żeśmy czekali tutaj już kilka ostatnich dni na ten event, także no bardzo nam się podoba. Jesteśmy zadowoleni, że możemy tutaj być z Państwem. To była relacja mrożąca krew w żyłach osób bardziej stałocieplnych. Festiwal Trójka Górą potrwa do niedzieli. Zapraszamy do namiotu przy skwerze radiowej Trójki, a już za chwilę ze Szklarskiej Poręby kultowa lista przebojów. To był serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Piłkarski weekend rozpoczęliśmy w Zabrzu. Na początek 22. kolejki Górnik gra z Arką Gdynia i jak na razie do przerwy 0-0. Bez goli, ale Igor Anhulo zmarnował 11. O 20.30 drugi piątkowy mecz i w odróżnieniu od tego pierwszego, w tym już wystąpią drużyny z Górnej Ósemki. Lechia Gdańsk zagra z Piastem Gliwice. Dusan Kuciak wierzy w zwycięstwo swojego zespołu. Mamy mecz z Piastem u siebie, gdzie my te punkty już potrzebujemy i fajnie by było, żebyśmy potrzymali tą pasę, które w tym sezonie z Piastem mamy. Oczekuję naprawdę 90, powiedzmy 8 minut ostrej walki. Mam nadzieję, że po tym meczu będziemy szczęśliwi i będziemy mieli w kieszeni 3 punkty. A teraz już skoki. Nie dało się dziś latać na mamucie w Bad Mittendorf. Plany pokrzyżował wiatr. Zawody mają się odbyć jutro, jeśli oczywiście pogoda na to pozwoli. O 9.45 trening, a potem na 11 planowany jest już początek zawodów. Na belce nie 40, jak to na mamucie, a 53 zawodników. Nie było i nie będzie już kwalifikacji. Nie było też medalu, ani choćby przyzwoitego występu Polek na Mistrzostwach Świata w biatlonie. W Anterselwie najlepsza z Polek w sprincie była Monika Hojnisz-Staręga, zajęła 28 miejsce. Pierwszy bieg i dla mnie najgorszy. Mogę go zaliczyć do najbardziej stresujących. Próbowałam sobie to wytłumaczyć, że start jak każdy inny, ale jednak startować na Mistrzostwach Świata z numerem 1 nie jest łatwo, chociaż zawsze ktoś musi zacząć. Byłam taka trochę niepewna, mimo gdzieś tam swojego samopoczucia i odczucia formy i przygotowania, to jednak od ostatniego startu trochę czasu minęło, więc zaczynaliśmy od punktu 0 i nigdy nie wiadomo, co po takiej przerwie prezentują inne zawodniczki. Pozostałe Polki zajęły jeszcze dalsze miejsca. Kinga Zbylut była 47, Magdalena Gwizdoń 54, a Kamila Żuk 58. Ściskamy kciuki za wyniki naszych zapaśniczek i zapaśników. W Rzymie trwają Mistrzostwa Europy i już ładnych kilka dni czekamy na pierwszy polski medal. Na ten doczekać mogliśmy się dziś, ale w kategorii do 53 kg Katarzyna Krawczyk zajęła 5. miejsce. Polka miała szansę na krążek, ale w walce o brąz wyraźnie przegrała z Rosjanką Stalwirą Orszusz. Medal jednak zdobędziemy na pewno. Pytanie jakiego koloru? W finale kategorii do 70 kg w stylu wolnym powalczy Magomed Murat-Gadżijew, a więc ten, na którego liczyć możemy zawsze, ale jego walka dopiero jutro. Magda Linetz awansowała do półfinału turnieju WTA na twardych kortach w Hua Hin w Tajlandii. Rozstawiona z piątką Polka wygrała w ćwierćfinale z Chinką Xiu Wang 2-6, 6-3 i 6-3. Następną rywalką Linetz będzie tenisistka z drugiej setki, Rumunka Patricia Maria Tik. Znów o sporcie po 21 opowie Tomasz Grozdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, możliwa mrzawka lub ziarnisty śnieg, trudne warunki na drogach, może być ślisko, w dodatku jazdę będzie utrudniała mgła. Kierowcy uwaga na oblodzenia głównie w województwach mazowieckim i lubelskim. Jutro poprawa pogody, będzie więcej słońca, temperatura od zera w Suwałkach do nawet 9 stopni we Wrocławiu. W niedzielę jeszcze cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary, a w niej 15% rabatu na drugi produkt przy zakupie dwóch produktów małego AGD. Na przykład kupując do pary prostownicę Philips z technologią karatynową po 15% rabacie zapłacisz 288 zł, oszczędzając 51 zł. Lub kupując do pary generator pary Tefal po 15% rabacie zapłacisz 934 zł, oszczędzając 165 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 15 lutego storczyk dwupędowy 19,99 za sztukę, a ptasie mleczko Wedel 8,59 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład głośnik mobilny JBL Flip Essential teraz za jedyne 299. Bezprzewodowe słuchawki douszne Philips teraz za jedyne 99 zł. Niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Stoi i sapia. Dysi i dmucha. Rozgrzanego jaj brzucha bucha. Uf! Uf! Uf! Jak galancia. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, pusza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu falać, nie kłoparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę kot bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierzesz w straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Słuchawki, jedziemy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Szklarska Poręba, oczywiście zgodnie z tym, co Tomek wyśpiewał. A piosenka Jadę pociągiem prawdziwym dziś także z dedykacją dla Maksia, który w wieku 2 lat już opanował pierwszą zwrotkę. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Tak, nie da się ukryć, że dzisiaj jest 1985 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pozdrowienia dla wszystkich urodzonych w 1985 roku. To był dobry rok, dobry rok. A jak nam się to wszystko dzisiaj poukładało? Piotr Baron namawiał dzisiaj w LP Trójce od 10 do 12 i cały czas podkreślał, że właśnie ja będę miał przyjemność przedstawić Państwu wyniki dzisiejszego notowania naszej listy. To jeszcze polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Polecam zestaw do głosowania. Hela tam ciężko pracuje, żeby ten zestaw o 22 się powiększył. Głosujemy ze strony lp3.polskieradio.pl. No i mój adres, którego dzisiaj nie będę odbierał, ale czyny całą dobę. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. 1985 notowanie wyjątkowe jak zwykle, bo jesteśmy w Szklarskiej Porębie, skwerek Trójki, Trójka górą. No i będą się działy tutaj różne rzeczy dziwne i ciekawe. Startujmy z poczekalnią szybciutko. No, co my tu mamy? 3 nowości w poczekalni i od jednej z nich zaczynamy. Warszawa czeka. Wracamy w niedzielę. Sorry Boys na 50. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. A Warszawa w strugach deszczu, wierna jak kobieta. Warszawa czeka. zawrotnie, brak mi tchu. W parkach Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czeka. Warszawa czeka, sorry, bo jest w tym tygodniu nowość na miejscu 50. To jest 1985 notowanie listy przebojów programu trzeciego. No i właśnie mamy słuchacza, który urodził się w 1985. Przypadkowy słuchacz w Szklarskiej Porębie. Witamy. Dzień dobry, ja przyjechałem z centralnej Polski. Aha. I kogo pan chciał pozdrowić? No pana przede wszystkim. Tak, oczywiście. Bo ja tyle lat chciałem się do pana dostać, no i się dostałem. Okay. Dzisiaj właśnie tak. Hurra! Hurra! Bardzo dziękuję za pozdrowienia dla pana Marka. Ja polecam bardzo gorąco. Bardzo, dziękuję. Bardzo gorąco. Listę polecam, trójkę i w ogóle. Piotr Stelmach, dziękuję panu. Lana Del Rey jest na miejscu 49. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all, but nobody wants you before the fall. The Greatest, Lana Del Rey, w tym tygodniu na miejscu 49, 3 w dół, a w naszym studiu Cyprian, witaj. Dzień dobry. A ile ty masz lat? 9. Kogo pozdrawiasz? Babcię Irenkę, babcię Adele i dziadka Leszka i całą Oleśnicę. A z Oleśnicy jesteś? Tak. Pozdrawiamy całą Oleśnicę, to był Cyprian, a Agata Kulesza na miejscu 48. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać od tego prania, prasowania, gotowania. Opinia publiczna niech zblednie, mam w nosie uczone jej brednie. Chcę tańczyć po nocach, a we dnie spać. A ty cierp, smuty za pan było. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy, w powiecie, co umie oprawę kobiecie dać. Wielki Gatsby, co przysyła białe róże, co swego uczucia nie tłumi, co szepczy ty moja Masumi, o każdą zachciankę twą umie dbać. Taka chęć mnie nachodzi czasem, by rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką zwiać od mębli w jasne orzechnia dzień przy telewizorze, po prostu zwiać. Lecz gdy trwałby wielki boom Don Juanów tłum, do mych stóp się czołgał dziś, właśnie wtedy w główce mej, właśnie wtedy w niej narodziłaby się myśl. Oj, rzucić to wszystko. Tak, to Agata Kulesza, rzucić to wszystko w tym tygodniu na miejscu 48. Stasio w naszym studiu. Cześć, Stasiu. Mam powiedzieć? No, tak, powiedz. Dziadka Leszka i babcie Krysia i wujka Maćka. Chciałbyś bardzo pozdrowić, tak? Okej, dziękuję bardzo. A ile masz lat? 5 lat. Stasio lat 5 pozdrawiam, jak państwo słyszeli. Natalia Przybysz śpiewa Ogień na 47. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W tych czasach niespokojnych słowa są jak noże. Nasze piękne kontury były siłą przekroczone. Nie pamiętam, kiedy przeszliśmy na ty, a dziś w moim łóżku ślady butów twych. Gdy wiatr popycha zmiany, a my świat ten zjadamy, powiedz, kim jutro będziemy, jeśli nie hienami. Gdy zamykasz mi usta, jakże to inspiruje, coraz mocniej płonę, kiedy mnie blokujesz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Natalia przybierz ogień, w tym tygodniu minus 6 na miejsce 47. Drogie dzieci, proszę się nie bać. Gabi, ona jest bardzo miła i sympatyczna. Wszystkie dzieci uciekły z namiotu. Myślę, że to taki strach przed wystąpieniem na antenie. No to zaczekamy, aż wrócą. Baranowski, czułe miejsce w tym tygodniu na 46. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Pragniesz poznać kilka moich dni, rozczarować się na parę chwil. Chcesz wziąć ode mnie cały smak, znów chcesz, bym coś ci dał. Chcesz zobaczyć mnie, gdy jestem zły, by zrozumieć to, co we mnie tkwi, by za chwilę bez oporu móc ocenić cały mój świat. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Baranowski, czułe miejsce, minus 3 w tym tygodniu na miejsce 46. Z sekcji dzieci nieco starszych, Majka, witaj, Jojko. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moje dwie babcie, brata i moją całą klasę. Dziękuję ci bardzo. A skąd jesteś? Ze Szczecina. O, proszę bardzo, Szczecin, odwitamy, brawo. To jest 1985 notowanie listy przebojów programu trzeciego ze skwerku Trójki w Szklarskiej Porębie. David Bowie, Stay, wersja 97, dziś na 45. Wersja 97, David Bowie w tym tygodniu na miejscu 45. Następny gość w naszym studiu wygląda mi na kolegę z Wrocławia. Przedstawiam się. Jestem Ignacy i mam 9 lat. I kogo pozdrawiasz? Tatę, mamę, dziadka i babcię. Wszystkiego dobrego. I cały Wrocław, tak? Mhm. Okej, okay, i cały Wrocław. To Ignacy, a to Brian, Joe and Mary na miejscu 44. From long ago, just a small town romance that you might know. Joe and Mary, Mary and Joe. and the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this town. Oh, Joe and Mary, Mary and Joe, in a beat-up Buick on the open road. Chuck Berry playing on the radio. Joe and Mary, Mary and Joe. Joe said, Mary, just a few more miles. You can make it, baby, just give me a smile. See Bethlehem up ahead. They got a buffet breakfast and a motel bed. Yeah, Joe and Mary, Mary and Joe. Piotrek się nie ucieszy, bo to spada 4 w dół na miejsce 44. Joe and Mary, Brian Adams. A w naszym studiu Tymon, cześć. Dzień dobry. A do której klasy chodzisz? Do 6. A skąd jesteś? Z Bukowna koło Olkusza. Kogo pozdrawiasz? Mamę Dorotę, tatę, który mnie teraz nagrywa, babcię Halinkę i dziadka Szczepana. Dzięki, Tymon. To był Tymon, a teraz Ray Wilson na 43. Close to my heart, in case you fade from me right before my eyes. I cannot sleep when I think of you. You occupy The End of the World, Ray Wilson, w tym tygodniu 5 do góry na miejsce 43. Zosia w naszym studiu. Witaj, Zosiu. Dzień dobry. Chciałabym bardzo pozdrowić babcię Jolę i dziadka Rysia z Kłodzka, babcię Gosię i dziadka Andrzeja z Jastrowca pod Bolkowem, a ja jestem z Rostocki. Dziękujemy ci bardzo. To była Zosia, a to będzie Rudy, czyli Simply Red, Sweet Child, bez zmian na 42. Sweet Child, Simply Red na miejscu 42. Justyna, witaj. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam babcię Wiesię, dziadka Leszka, ciocię Martę i brata, który wczoraj skończył 18 lat. Wszystkiego dobrego. A skąd ty jesteście? Z Wałbrzycha. Wałbrzych. Pozdrawiamy serdecznie. Kasia Kowalska. Staszek się pojawi także. Tolerancja dla mnie Bóg na 41. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg, tolerancja, Kasia Kowalska, Staszek Sojka na miejscu 41. Tymek, cześć. Dzień dobry. A skąd ty jesteś? Z Bogatyni. Kogo pozdrawiasz? Wujka Marka i babcię Stenię. Okej, no tak wybrałeś sobie. A do której klasy chodzisz? Do przedszkola, do zerówki. A, no tak, no to w porządku. Taki wyrośnięty jesteś jak na przedszkole. Trzymaj się dzielnie, wszystkiego dobrego. To był Tymek, a teraz to, co mi się chcesz się bać na miejscu 40. Pod koszulą skromnie ukrywam owłosioną klatkę schodową. Uśmiech mam niepokojący, bo wiem jak gęby śnieżno-białe zęby. Pod szyją krawat modny pod pachą, szybko strzelny w kaburze pistolet. Chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. Doktor Misio, chcesz się bać? W tym tygodniu na miejscu 40. Franio, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Franio. Dzień dobry. A ile ty masz lat? Dwa. I już umiesz mówić? Tak. To pozdrawiaj. Pozdrawiam mamę. Pozdrawiam mamę. Tatę. Tatę. Felicję. Felicję. Babcię i dziadka. Babcię i dziadka. No, bardzo dziękuję. Franio, lat 2. Witelsi, lat 102, o darling na 39. Przesadziłem z tym 102, ale to chłopaki na 102, Beatlesi, Oh Darling, w tym tygodniu na miejscu 39. Andrea, witaj. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Babcie Jadzie, mojego psa, tatę oraz ciocię z Gdańska. I cały Kołobrzeg. A, Kołobrzeg, no bardzo. Odliczamy tutaj różne miasta na naszej liście. Kołobrzeg się odliczył, Igor Herbut, Jasny, w tym tygodniu 38. Nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków pod muchem wiatru, morza ciepłym deszczem w jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku i pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. Igor Herbut na miejscu 38, 3 w dół, utwór zatytułowany Jasny Roch w naszym studiu. Witaj. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Chciałbym pozdrowić moich dziadków z Opola, tatę, który siedzi razem z młodszym bratem w samochodzie i moją mamę razem z siostrą, którzy tutaj są. Dzięki, pozdrawiamy. Opole wpisujemy. Marek Dyjak, Miriam, 7 do góry na 37. Kot pędzą w parną noc, koła pociąg wjechał w lasu mrok. Wołam wąskie okienko, imię twe, by pieścił mnie twój smak na moich ustach, twój szept w moich uszach. Zaraz wstanie czarny świt, miła, tule do ust twoje imię. Marek Dyjak, Miriam, to największy skok w obrębie poczekalni. 7 do góry na miejsce 37, a w naszym studiu Maja. Witaj, Maju. Dzień dobry. Pozdrawiaj. Chciałabym pozdrowić moją ciocię Agnieszkę, moją ciocię Sylwię, dziadka Ryśkę i moje zwierzęta. A skąd jesteś? Z Namysłowa. Namysłów. Wpisujemy na listę. Dziękuję ci bardzo. Maja z Namysłowa, Muniek Starszczyk z Warszawy. Ta piosenka trochę z Częstochowy. Nie jest dla ciebie w tym tygodniu na 36. Zeszły do podziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Odejmijmy teraz miejski poeto, nowe jak głos Jezuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo, powiedz, o mamo, rzeknij mi, o mamo, teraz, o mamo, rzeknij mi, o mamo, powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem? Gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota za tą odwzór, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. Ta piosenka nie jest dla ciebie, Monik Staszczyk na 36. Dzień dobry, to powiedział Paweł. Ja pozdrawiam moją mamę, mojego tatę i moich znajomych, z którymi razem przyjechaliśmy z Warszawy. O, Warszawy odznaczamy, dziękuję bardzo. Paweł z Warszawy, elektryczne gitary, najwyższa pora w tym tygodniu na 35. Za parę lat, gdy skończy się ropa, odetchnie świat, odsapnie Europa. Ktoś komuś sprzeda ostatnią baryłkę, przestanie nam się palić pod tyłkiem. Za jakiś czas też skończy się gaz, ktoś się otruje ostatni raz. Gdzieś w jakimś biurze, w garniturze, straty ogólnie nie będą duże. ropa, skończy się gaz. Najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz. Najwyższa pora, najwyższy czas. Nad biednym krajem smród wisi wielki, polietylenowe butelki, ekodizelek, stare tapczany, co zapalimy, to potem wdychamy. Zdychamy. Skończy się węgiel, skończy się gaz. Najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się węgiel, skończy się gaz. Najwyższa pora, najwyższy czas. Najwyższa pora, elektryczne gitary w tym tygodniu. Oczko w dół na miejsce 35. Nic nie mówiłem, ale mamy jeszcze dwie nowości w poczekalni i to będzie za chwilę, ale wcześniej Matylda. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Wujka Jacka, ciocię Ewę, mamę, tatę, siostrę, babcię i dziadka. Skąd jesteś? Ze Szczecina. Szczecin odznaczamy po raz kolejny. No właśnie, to jest ta nowość. Głodne dusze. Król na 34. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Mi się wydaje, że to za tydzień może być pierwsza dziesiątka. Głodne dusze, nowość, król w tym tygodniu na 34. Olga, witaj. Dzień dobry. Pozdrawiamy. Chciałabym pozdrowić moją przyjaciółkę Julię, mojego przyjaciela Patryka, Lenkę oraz Kaję. I skąd jesteś? Ze Szczecina, tak jak moja siostra. O, trzeci, po raz kolejny, trzeci raz chyba. Sosnowski i dalej, to też nowość na miejscu 33. A w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja, czy na głowie cały swój postawić świat. Czekałem długo, długo, bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też. Włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Co Sasi. Mi się wydaje, że to za tydzień może być pierwsza dziesiątka. Sosnowski dalej, Syn Tygodnia na 33. Julia, witaj Julio. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, brata i całą rodzinę. A skąd jesteś? Z Choszczna, wpisujemy na listę. To Julia, to Karaś i Rogucki, Bolesne strzały w serce, bez zmian na 32. Coś mi się wydaje, że za tydzień w zestawie pojawi się także nowy singiel panów, który był naszą piosenką dnia, Bolesne strzały w serce, na miejscu 32. Mateusz, witaj. Dzień dobry. Kogo chciałbym pozdrawiasz? Pozdrowić mamę, tatę i moją całą rodzinę. No, a skąd jesteś? Sobornik. Okej, a jadłeś kolację? Tak. Fajnie. Mateusz, po kolacji Billie Eilish na miejscu 31. Everything I Wanted. I had a dream, I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't. Billie Eilish od dzisiaj śpiewa także piosenkę do 25 Bonda, No Time to Die. Wchodziłem dzisiaj kilka razy, żeby zobaczyć, jak tam wyniki. I kiedy wszedłem ostatni raz, miała już chyba 6 milionów odsłon w jeden dzień. Ma dziewczyna dobre dni. Billie Eilish kończy naszą poczekalnię. 1985 wydania naszej listy. O, jak to się ładnie poukładało w notowaniu. 11 do góry, 11 w dół, 5 na tej samej pozycji i mamy 3 nowości. Nowość na 30. Grupa Tool.